очень большого человека, героя нации и пример всех товарищей. Он достоин памятника, еще всего многого. Праздник Inner City People Republic. Люди, вы не представляете, кто сейчас будет перед вами. Встречайте самого настоящего диджея Йоан Шайбер. En dat is inderdaad de aankondiging van Yoan Shijber, die dus nu gaat beginnen daar. Het is Reindert niet meer gelukt om Sander Kleinenberg te pakken te krijgen. Maar vanaf nu dus inderdaad op 3FM de set van Yoan Shijber in de Progressival. Thank you. live vanaf Inner City. Je kunt ons trouwens ook bezoeken. Je kunt aapjes komen kijken. We staan in de Delta Hall met de 3FM van. Je kunt trouwens ook nog steeds sms'en als je wilt. 0654 Radio 3. We gaan door tot 6 uur, dus live hier Inner City. Je hebt kunnen luisteren de afgelopen kwartier naar Johan Cyber, de mainstage. En we gaan nu overschakelen naar de Techno Hall. Daar staat Jay Denham zijn ding te doen. 3FM Live presents Inner City. Live vanuit Amsterdam. Anweisung der Polizeibeamten fügen, wenn wir die Sache so schnell wie möglich über die Bühne kriegen.